На пожелклой визитной карте с дворянской короной молодый швейцар гостиницы «Версаль» сяк-так прочитал только имя по батьку – Казимир Станиславович. Далее шло нечто еще больше тяжкое для вымовления. Покрутивши картку в руках, он зернул пашпорт, подаденный приезжим разом с ею, потиснул плечом. Никто, приезжающий в «Версаль», не давал визитных карток, кинув тое і другое в шуфляду і знов почав глядзецца у срабрыста-малочнае люстэрка над столікам, узбіваючы грабянцом свае густыя валасы. Быў ён у падзёўцы і на чышчаных ботах, залаты пазумент на яго шапцы быў зашмальцованы, гасцініца была дрэнная. Казімір Станіславіч выехаў з Кіева ў Маскву 8 красавіка па нечай тэлеграме, якая мела ў сабе толькі адно слова – 10-га. Грошы ў яго аднекуль узяліся, сеў ён у купе другога класа, шэрая, цьмяная, але яно, відаць, давала яму адчуванне раскошы, камфорту. У дарозе палілі ў печцы, і гэтае вагоннае цяпло, пах каларыфера і тугое пастукванне малаточка ў ім маглі нагадаць Казіміру Станіславовичу другія часы. Часам здавалася, што вярнулася зіма, белая, вельмі белая мецеліца заносіла ў палях шчаціну рыжай пожні, і вялікія свінцовыя лужы, дзе плавалі дзікія качкі. Але мяцеліца гэтая часта і нечакана спынялася, раставала, палі праясніваліся, за воблакамі адчувалася многа святла, і на станцыях чарнілі мокрыя платформы і крычалі ў голых таполях гракі. Казімір Станіславович на кожнай вялікай станцыі выходзіў у буфет, варочыўся ў вагон з газетамі ў руках, але не чытаў іх, а сядзеў і тануў у дымі сваіх тоўстых папірос, якія гарэлі горача з іскрамі, і ні з кім з суседзяў не гаварыў ні слова. На ім было асенняе паліто з аблямованымі кішэнямі, вельмі стары крэпавы цыліндр і новы, але грубы з рынку абутак. Рукі яго, характэрныя рукі прывычнага п'яніцы і даўняга жыхара сутарэнняў, запальваючы запалку, трэсліся. Пра беднасць і п'янства сведчыла і ўсё іншае. Адсутнасць манжэт, заношаны баваўняны каўнерык, старэнькі гальштук, успалены да немагчымага памяты твар, ярка-блакітныя слязлівыя вочы, глядзеў ён стомлена і пагардліва. Ад ранейшага рэстарана, вядомага Казіміру Станіславовичу, асталася толькі адна назва. Цяпер гэта быў вялікі нізкапробны рэстаран. Над пад'ездам гарэў электрычны шар, ён гелятропавым непрыемным святлом асвятляў толькі ліхачоў другога гатунку, нахабных і бязлітасных да сваіх запаленых касцістых рысакоў, якія цяжка стогнуць на бягу. У сырых сенцах стаялі гаршкі з трапічнымі раслінамі, з тых, што пераязджаюць на платформах з пахаванняў на шлюбы і наадварот. У лёкайскай да Казіміра Станіславіча кінулася адразу некалькі чалавек, і ўсе з такімі ж густымі клубамі валасоў, як у швейцара Версаля. У вялікай зеленаватай залі з мноствам шырокіх люстэрак і з малиновай лампадкай, што гарэла ў кутку, было яшчэ пуста і запалена ўсяго некалькі аганькоў, Казімір Станіславіч доўга сядзеў адзін. Адчувалася, што яшчэ не зусім сцямнеў за вокнамі ў белых шторах доўгі вясновы вечар, чулася з вуліцы цоканне капытоў па бруку, аднастайна пляскаўся сярод залы фантанчык у акварыуме, дзе плавалі аблезлыя залатыя рыбкі, аднекуль знізу скрозь ваду асветленыя. Белы слуга падаў прыбор, хлеб, графінчык халоднай гарэлкі. Казімір Станіславіч пачаў піць гарэлку без закускі, сціскаў яе ў роце, перш чым праглынуць, а праглынуўшы, сціскаў зубы і нібы загіду і нюхаў чорны хлеб. Раптам, нават спалохаўшы яго, загула на ўсю залу і запела машына. Мішаніна з рускіх песень, то перабольшана бурных, бесшабашных, то не ў меру пяшчотных, працяжных, задушэўна тужлівых. І ў Казіміра Станіславовича пачырванелі вочы, набеглі слязьмі. Пасля сівы кучаравы грузін прынёс яму на жалезным пожагу напалову сыры пахучы шашлык з нейкім разбэшчаным форсам зрэзаў мяса на талерку і для большай азіяцкай прастаты уласнаручна пасыпаў цыбулю з соллю і ржавым парашком барбарысу, між тым як машына грымела ў пустой залі, падбіваючы да з'едлівых выгінанняў і падскокванняў. Пасля падавалі Казіміру Станіславовичу ракфор, чырвонае віно, кофе, нарзан, лікёры. Десятага красавіка Казімір Станіславович прачнуўся позна. Мяркуючы па тым, як спалохана расплюшчыў ён вочы, можна было зразумець, што яго наімгненне ашаламіла думка аб тым, што ён у Маскве і тое, што было учора. Казімір Станіславович скінуў пінжак, пазваніў і пачаў умывацца. Прыбег калідорны, вастравокі хлапчук з лісіным пухам на галаве у сурдуці і ў ружовай касаваротцы. «Калач, самавар і лімон», – сказаў Казімір Станіславович, не гледзячы на яго. «Напэўна, цукар наш загадаеце?» – з маскоўскай бойкасцю запытаўся калідорны. І праз хвіліну, ўляцеў шыпучым самаварам на далоні каля пляча, і мне нараскінуў па круглым стале перад канапою абрус, падносся шклянкою і паласкальніцею, стукнуў па падносе ножкамі самавара. Тады Казімір Станіславович старанна прывёў сябе ў парадак, развязаў кашолку, перамяніў бялізну, дастаў танную лячыстую насавую хустачку, абмахнуў щоткаю заношаны да ільснення сурдут, цыліндры паліто, дастаў з яго падраныя кішэні і кінуў куток зацёртую кіеўскую газету ад 15 студзеня. Апрануўшыся і расчасаўшы фарбавальным грэбенем бакі, ён падлічыў свае сродкі. У кашальку яго аставалася ўсяго 4 рублі і 7 грыўняў. І выйшаў. Роўна ў 6 ён быў каля нізенькай старадаўняй цэркаўкі на Малчанаўцы. За царкоўную агароджаю дробнаю зеляніною зеляніла разложыстае дрэва, гулялі дзеці. Усё дрэва трашчала вераб'ямі, паветра было мяккае, зусім-зусім летняе, нават пылам пахла па-летняму, і тонка залацілася ўдалечы за дамамі неба над захадам, і адчувалася, што ў свеце ёсць дзесьці радасць, маладосць, шчасце. У царкве ўжо гарэла люстра, і стаяў налой, перад налоем ляжаў дыванок. Казімір Станіславович асцярожна, стараючыся не сапсаваць прычоскі, зняў цыліндр, ступіў у царкву нясмела. Ён не бываў у цэрквах уже гадоў з 30 і прымайстраваўся ў куточку, але так, каб яму бачыць, хто вянчаецца. Ён аглядаў размалёванае скляпенне, падымаў вочы ў купал, і кожны яго рух, кожнае уздыханне гулка аддавалася ў цішыні. Царква, зяючы сваім золатам, чакальна патрэсквала свечкамі. І вось, хрысцячыся, але свабодна, прывычна пачалі ўваходзіць царкоўныя служкі, певчыя, пасля старыя жанчыны, дзеці, вясельныя ўбраныя госці і заклапочаныя шаферы. Калі ж пачуўся шум каля цвінтара, захрабусцела коламі, пад'ехаўшы карэта, і ўсе кінуліся да ўваходу, і гранула сустрэча. «Ідзі, голубіца моя!» Казімір Станіславович укрыўся ад сэрцабіцця смертэльнаю бледнасцю і міжвольна падаўся наперад. І блізка-блізка прайшла міма яго, нават вельмом сваім яго кранулася і ландышам абдала яго тая, якая нават не ведала пра яго існаванне на свеці, прайшла, схіліўшы сваю дзівосную галоўку, уся ў кветках і ў газі, што наскрозь свяціўся, вся бялютка і цнатліва, як прынцэса, якая ідзе да першага прычасця. Жаніха, які сустрэў яе нізенькага, шыракаплечага, жоўтым прыплюснутым бобрыкам на цемі, Казімір Станіславович ледзьве бачыў, і за ўвесь час вянчання толькі адно было перад яго вачыма, схіленая ў кветках і ў вэлюме, галава і маленькая рука, што з дрыжаннем трымала запаленую свечку, перавітую белай істужкаю з бантам. А 10 гадзіне вечара ён быў зноў дома. Усё паліто яго прапахла вясновым паветрам. Пасля таго, як ён, выйшаўшы з царквы, убачыў, Ён ледзь вінтараліў страною, у якім адсвечваўся захад шкло кареты, белаатласнаю сярэдзіне, і в апошні раз мільгнуў за гэтым шклом твар тае, якую назаўсёды везлі ад яго некуды. Ён доўга бадзяўся па нейкіх завулках, выходзіў на Навінскі бульвар. Цяпер ён павольна зняў сябе паліто рукамі ў трасучцы, палажыў на стол папяровы мяшочак з двума зялёнымі гуркамі, для чагосьці купленымі ім з латка ў разносчыка. Ад іх пахла вясною нават праз паперу, і па вясноваму кволасе рабрыўся ў верхняе шкло акна красавіцкі месяц, які высока стаяў на яшчэ не сцямнелым небе. Казімір Станіславіч запаліў свечку, змрочліва асвятліў свой пусты выпадковы прытулак, сеў на канапу, адчуваючы на твары вечаровую свежасць. Так прасядзеў ён вельмі доўга. Ён не званіў, нічога не патрабаваў, замкнуўся на ключ. Усё гэта здалося падазроным калідорнаму, які бачыў, як ён, шоргаючы нагамі, ўваходзіў у нумар, як вымаў ключ дзвярэй, каб замкнуцца з сярэдзіны. Калідорны некалькі разоў падкрадаўся на пальчыках да яго дзвярэй і глядзеў у замочную дзірку. Казімір Станіславіч сядзеў на канапе і, трасучыся і выціраючы хустачку і твар, плакаў так горка, так моцна. Ночью ён сарваў шнур законнай шторы і, нічога не бачачы ад слёз, пачаў прывязваць яго да кручка вешалкі. Але дагарэлая свечка жудасна палыхала, па замкнёным на ключ нумары плылі і дрыжалі страшныя цёмныя хвалі. Не, памерці ад свае рукі ён не меў сілы. Раніцай ён паехаў на вакзал гадзіны за тры да цягніка. На вакзале ён ціха хадзіў сярод пасажыраў з апушчанымі вачыма, нечакана прыпыняўся то перад тым, то перад другім, і напаўголасам, роўна, без выразу, але даволі скора гаварыў: «Зрабіце ласку, знаходжуся ў безвыходным становішчы на білет да Бранска хоць некалькі капеек». І некаторыя, стараючыся не глядзець на яго цыліндр, вышмулены аксамітны каўнер паліто і на жахлівы твар з аблінялымі фіялетавымі бакамі, спяшаючыся і канфузліва, давалі яму. А пасля ён змяшаўся з натоўпам, які кінуўся да дзвярэй на платформу, і знік у ім, між тым, як у Версалі, у нумары, які двое сутак, як бы належаў яму, выносілі вядро з умывальніка, расчынялі на красавіцкае сонца вокны і, груба перастаўляючы крэслы, выметалі і выкідалі смецця, а разам са смеццем яго разарваную запіску, забытую ім разам з гуркамі, якая ўпала на стол пад апушчаны абрус: «У смерці маёй прашу нікога не вінаваціць».